یا سیدی، متحدہ عرب امارات کے شہر عجمان سے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی قافلہ تقریباً 150 کلومیٹر دور واقع امارات دارالخلافہ ابو ظہبی کے لیے سفر پر روانہ ہوا۔ عجمان کے بعد شارجہ شروع ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ دونوں جدا جدا صوبے ہیں مگر آبادیاں مسلسل ہیں۔ مدنی قافلہ عجمان شہر سے نکلتے ہی شارجہ کی حدود میں داخل ہو گیا۔ نماز قصر کرے گا یا آبادی سے باہر ہونے کے بعد قصر شروع ہوگی؟ اسی طرح واپسی میں قصر کب ختم ہوگی؟ نیز ایسا بھی ہوتا ہے کہ عجمان کے اندر سے گزرتے ہوئے بیچ میں مختصر سا ٹکڑا شارجہ کا آتا ہے، چند منٹ کے بعد پھر عجمان شہر شروع ہو جاتا ہے۔ مسافر کی نماز کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے۔ دیکھیے، اگر قافلہ وہ تقریباً 150 کلومیٹر ہے، اپنی آبادی سے باہر نکلے گا نا، عجمان کی آبادی سے باہر نکل آیا۔ عجمان ایک شہر کا نام تو نہیں، اس کے اور بھی شہر ہوں گے شاید، صوبہ ہوگا نا، تو ایک خود ہی ایک شہر ہے۔ تو اب عجمان کی آبادی سے باہر نکلا، بے شک وہ شارجہ کی آبادی اور عجمان کی آبادی مسلسل ہے، جیسے مکہ مکرمہ اور مینا شریف کی آبادی مسلسل ہے، مگر مینا الگ ہے، مکہ شریف الگ ہے۔ مینا شریف گاؤں ہے، مکہ شریف شہر ہے۔ تو عجمان سے جیسے ہی شارجہ کی حدود میں داخل ہوا، اس کی قصر شروع ہو جائے گی۔ اس طرح واپسی میں بھی کہ جیسے ہی شارجہ کی حد ختم ہوگی تو پوری نماز ادا کرے گا۔ جب عجمان سے گزرتے ہوئے شارجہ میں داخل ہوا تو قصر کرے گا، بھلے ایک ٹکڑے میں۔ اب مثلاً آپ چل رہے ہیں، عجمان جا رہے ہیں، عجمان میں پڑھیں گے پوری، شارجہ میں اگر شارجہ سے گزر رہے ہیں تھوڑے سے ٹکڑے میں بھی، تو وہاں آپ قصر کریں گے، پھر عجمان میں داخل ہو گئے تو پوری پڑھیں گے۔ کیونکہ جب دو شہر آپس میں آبادی کے لحاظ سے متصل ہوں مگر مستقل حیثیت رکھتے ہوں تو سفر کے مذکورہ احکام ہوں گے، جس طرح مینا شریف اور مکہ مکرمہ شریف کا حکم ہے۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ جب آپ واپسی ہو گئے نا، جیسے کہ واپسی میں جب آپ قافلہ لے کر پلٹے سفر سے، اب عجمان میں داخل ہو گئے، عجمان میں داخل ہوتے ہی اب آپ مقیم ہو گئے، تو اب راستے میں گھر تک جاتے ہوئے پھر شارجہ سے گزرے، تب مسافر نہیں ہے، اب تو مقیم ہو چکے۔ یہ تو جب عجمان میں آپ نہ رہتے ہو، جب یہ بیچ میں گزریں گے تب غالباً یہ اصول جو ہے وہ کارآمد ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔